tűzfalon, véd ifjú szíven izgalom, szabad fulcsa szellő szabad. A randevúról elkéstem, és telt ház várt a ligetben, foglalt volt már minden papad. Lopva néztünk szét az ében, s besurrantunk kéz a kézben. Egy közillem hely ajtaján, a tranzisztorkor hajnalán, egy ifjú és egy barna lány. A tranzisztorkor éjjelén, a munkaverseny ünnepén, a Moszkva téren jár egy fruska. Ügyjelünket hallom én, a tűzfal mellett zúd a szél, s a transzparensek szélét fújja. Ők a Hungária voltak, az arénáról minden idők legkiforrottabb rock'n'roll lemezéről. Hallgassunk meg még egy számot, kérem. A lendület edzőpályán ott kezdődött minden. Azt szeretném meghallgatni most. Ne a striptease bugit. Jó, Miki, álljatok le egy picikét. Na. Most egy kicsit a színekhez szólunk. A lendület edzőpályán ott kezdődött minden. Vagy a Buzogány Árpádot. Na, amelyiket hamarabb megtalálod. Hallgassunk bele Mikiék repertoáriába. Mikiék ma este playbackből lépnek fel itt a kettes stúdióban, ezért aztán vissza kell tekerni a lemezt. Melyik az a végzetes futballista? Végzetes futballista. Az A vagy a B oldalon van? Az első vagy valamelyik szám. Nagyszerű. Istenem, rátalált erre a lemezre, hát ez egy igazi ínyenc. A kis jobbágy ma nagyon jól nyomja, szerintem. Igen. Abszolút. Méltó édesapjához. Ma este először méltó az édesapjához. Egyébként nem először. Nem híres először. Zenész familiából származik, párhuzamosan futottak a Bárdosokkal, figyelj, meg a Tamkolakatosokkal, és most így itt van a stúdióban. Parancsolj! És Robi, legyen ez a te gáladalod. Ezt neked küldöm. Neked küldjük. Hát. Szövegére érdemes figyelni. Vagy valami. Buzogány! Rob, micsoda férfi. Énekel. Szeretni őt, érzem nem lehet nehéz. Egy szépen vászott, haját cselében feloldottam. Felé zúgat. A szívem azóta. A dalban ba-ba-ba-bam. Minden fényképe után celofán, s egy sztár fotója. Ott a véletem hátlapja, ha ezt látná az anyám, mi kell. csüggött csak, csak ő igazán. Énekeljetek, lányok! Ahogy rám mosolyog a festés bénédről a cím oldalán. Mi egy? Éneklő fűrész, figyelj! Robi, Robi, robocska. Érzem, nem lehet nehéz. Robi, Robi, Robi, Robi. Elegáns férfi. Wababab, wababab. Vagy legendás hírű fogás. Wababab, wababab. Esik, ha fú az északi szél. Esik, hogy fú az északi szél. Ha esik, ha fú az északi szél. Esik, hogy fú az északi szél. Ha esik, ha fú az északi szél. Ez volt a mai ódánk Robnak, aki azt hiszem eleddig hibátlanul vittem műsor zenei vonalát. Hibátlanul teljesít, így van. Nagyszerű. Hát Hitremény Zsületet hallgatjátok még mindig, most már 23 óra 4 perc, 52 másodperc van. Célegyenesben vagyunk. Nem sokára magunk is magunk alá toljuk a vánkost, eltesszük magunkat holnapra, még egy kicsit nem tudom, macilaciként pusztítást végzünk a hűtőbe így éjszaka, hidegből. De hát föllőtték a pizsit, úgyhogy lassan mi is hazatérünk. Föllőtték a pizsit, és mi sem vagyunk rakéták. Pizsit. Pizsit. Ja, pizsit? Jó. Pizsit, azt már föllőtték korábban, de már pisiltem. Én is pisiltem. És 11 óra elmúlt, tehát most már szabad szájúan is lehet beszélni. Istenem, de jó. Most már aztán. Mondjunk valami csúnya. Egyébként tartozol. Tartozol neki egy büntivel. Még így 10 felől. Nem? Volt az, hogy két sztori, meg egy bünti. Picsa fasz, bazd meg, hülye kurva. Homoerotikus. Neked ez így, tehát így, most ez jó? Nekem tetszik? Félre ne értsd. Munka hülye, majom Pul Sándor. Például. Nem adtuk le azért a figyelmeztetést, Robi. De leadtuk. Leadtuk? Leadtuk. Jó van akkor. Hogy hála, a hangok, a hangok meg a képi hatások. Hála a jó Istennek. Megzavarhatják fiatalabb nézőink. Most jövök rá egyébként, hogy a chat lady miért van itt. Mert hogy a chat mennek, ugye nincs jogosítvány a csajok, lehet jönni a limóval, és a chat ladynek meg van, és van kocsija is a chat man munkahelyéről elfuvaroztatta magát a chat ladyvel. Gondolod, hogy erről lehet szó? Szerintem puszta, egy ilyen érdek kapcsolat, ugye Cseti? Chatmannek van jogosítvány, ezt tisztázzuk. Hopszili! Chatmannek 17 éves kora óta van jogosítványa. Csak jó? Nem vezet. És épp a napokban néztem meg, hogy még 5 évig érvényes az orvosim, de hát meg kell újítani, ugye, hogyha lejár. És megfogod? Hát persze. De most sem vezet. Valahogy így alakult. De furcsa. Valahogy mindig van, aki elvisz, ha érted, mire gondolok. Öregem! Elvisz! Mekkora duma! Haló! Haló! Vörösmalti Rádió, társrádiónkban, az infóban van vélemény a világról. Ma hallottam egy olyat, egyébként a jogosítvánnyal kapcsolatban, nagyon informatív műsor volt. Azért, hogy a bölcsöm. Akkor majd egyedül a szellemi bölcsöm. A Vörösmalti Rádió. Ja. Jó, figyelj, nekem is csak egy kis színes, parancsolj. Igazából igaz, én tényleg mindig író akartam lenni, ez igaz. Tehát az volt ma. Ne haragudj, jogosítvány. Ezt nem érzem jogosnak, mert ugyanezt csináltam. Jogosítvány manapság plastikkártyára készül. Ez az új jogsi. Egy lap, plastik, érted? Jó, nagyon eurokonform, világszínvonalú egyébként minden. Valószínűleg ugyanabból a műanyagból csinálták, mint a személyt, ami eltörik. Tehát nem úgy hosszú viselkedik, mint egy bankkártya. És 2051-ig kapta meg az Inforádió, társrádiónk, hajráinfo hallgatója a jogosítványt. Viszont az orvosi alkalmasság itt csak 5 évig. És ezt így ugyanúgy ráégetik a műanyagkártyára. Tehát hiába kapta meg 2051-ig a jogosítvány érvényességét, amikor lejár az orvosi alkalmasság, kell kérvényezni egy új plastikkártyát. Ennyi? Igen, és az illetékesek azt mondták, ez nagyon érdekes volt, hogy hát nem ez volt a fő szempont igazából, amikor kitaláltuk a jogosítványt, és hogy már van egy erre vonatkozó törvényjavaslat is. Na mindegy, ez csak úgy eszembe jutott. Hát jó. Rob, szerinted ez érdekes volt? Most csak így kérdezem. Pont nem hallottam semmit belőle. Jó van. Lemezeztél? Engem a hangulatom mindig, vagy a gondolataim mindig elvisznek. Nem, mi volt, hogy engem egy csaj mindig elvisz? Csaj mindig, vagy mindig van, aki elvisz. Mindig engem van, aki elvisz. Konferálta felé Chatman a számot, igen, aztán utána belerondítottunk a Dumába. Láttad, hogy jöttél a sztoriddal? Nem. De. Te valamit meg akartál jegyezni, felvetted a telefont. Ott rondolottam. Nem, én vettem föl, Rob vette föl. Halló. Most te vetted föl. Halló. Kezdünk átalakulni egy ilyen röpülypávává, nem? Nem ismertem fel ezt a zenét. Nem. Nem is gondoljuk hallgatni tovább. Nem jutottál sajnos a budapesti döntőbe, úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Tehát engem van, aki mindig elvisz. Igen. Maradjunk ennél. Mindegyikünket van, aki... Talán egyszer, talán minden, egyszer mindannyiunkat valaki elvisz. Ebben a reményben kívánunk kellemes estét. Ha jól tudom, akkor ez Soltész Rezső és a Házi Buli 2 magyar zenéje, ugye? Körforgás egy házi bulir, minden este más valaki. Hadd hallgassuk. Csak is néken szól, olyan hirtelen történt. délben sírok már. Láncszögezi bánat terhét, de te nem jössz, hogy levennéd, s az eső csak hull. Azt akartam mondani, hogy majdnem olyan vagyunk, mint egy amerikai rádió. Majdnem. Majdnem. Itt a Hitremény Zsülölet megérkezett. Andy Troiler megérkezett. Nézd, Gitár Vandi. És Köcs Laci! Ez még mindig a Hitremény Zsülölet mindenek ellenére, csak a punkok már itt dörömbölnek az ajtón. Itt zúznak kint a folyosón. Harabdálják a kilincset, és alig bírnak magukkal. Tépik magukról a ruhát. Igen, ugrálnak, pogoznak kint a folyosón, így melegítenek egyébként. 23 óra 16 perc. Ez már lassan azt jelenti, hogy nem sokára elérkeznek a kívánságaink. Nagyon-nagyon gyanús, hogy így lesz. Igen. Hogy elment ez az adás, nem? Igen. Elröppent, mint egy pillangó. Kész. Ember kész van, érted? Befaszultam. Teljesen be vagyok feszulva. Befaszásom, csávó. Máléháj. Na, mindegy. Halló! Robi, sziasztok! Halló! Halló, sziasztok! Elkezdődött a kívánság rész. Igen, nem az, hogy te kívánhatsz, azt nem fogjuk teljesíteni, nehogy ezt. Nem baj, számos kérnék, 69-est. Legyomjátok stúdióba. Nyomjunk le egy 69-est? Jó, hogy. De hogy érted, hogy akkor Pávó meg én, vagy így gondolod? Nem tudom. Ilyen poénosan? Vagy hogy? Nem, mit tudom én. Vagy hogy? Csetlédivel? Az a lényeg, hogy neked jó legyen? A kreativitásokra bízom. Kreativitásunkra? Király. Jó. Na, szerintem mi olyan emberkék vagyunk, hogy ezzel meg is fogunk próbálkozni ezen a földnevű sárgolyon. Szevasz, köszönjük, hogy telefonáltál. És akkor menjen a srácnak a 69-es, ami a Right Said Frednek egy népszerű száma. Ez igaz. Igen. Ez a szám szól arról, hogy alulról vagy felülről, de mindenképpen csókolni kell az epret gyerekek, be a nyelvest, ahova befér. Ez itt a Hitremény Zsülőt, az Estefem 98.6-on. Ennek a hallgatónak megy ez a dal. Ugyanezt megtalálhatjátok a webene is a www.analkis.com-on. Akinek van kedve, nézem utána, ez a HRZ. Csók! Surrender me a kiss, let me loose on you. Inch by inch, the one and only reason. It's fun, fun, fun. I said, well, baby, just begun, so don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. Let's fool around.

You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Oh, why should we be apart? I really love you, baby, rose of my heart. Well, let's walk up to the preacher. Let me say I do. Well, you know you're gonna have a, and a baby gonna have you too. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Oh, yes, baby. And I want you to know about it. See, I want you to feel it too. So just listen to me, baby. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy ring. If you get the notion, you can't stop the group, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back.

bene come viene, sbri senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vibro solo i pop quando arrivo sopra il beat in un mix, al core con la tripla X, X, negazione, mo check, per svoltare questo tipo di situazione. In un mondo che è trash come Slash, allucina come il flash, va di moda il cash, metti 100 lire, scegli la canzone, one one, quando arrivo in trasmissione, speciale per DJ Rodrigo, sono caldo come il fuoco, ma pure freddo come il frigo, mi sbrigo su questa tracks in rilasso, già sai com'è, tipo porra me la passo, sopra il grasso, B, il mio guaglione un guru, pure il maestro, sono qui, quel che c'è l'avrai perché dentro me, tu già sai cos'è funky, soul e jazz, eccetera, nella testa c'ho un romanzo tipo Milan Kundera, del riso dell'oblio, ma santi Dio, quando mi impusto sulla traccia vado giù un fottio, un UFO tipo Schio, funky marziale italiano, con scafati Bologna via Milano, originario qui chi ci sta col vocabolo, ma lascia che ti porti via per l'epilogo, io è il dopalista, non bevo né che imposta in musta, c'ho più fotta io che trezzo un basta, il fianco in Twigi, fitto bacciuigi, mette la camera nella smoking, dice che ti acciuigi, ma già sa che non va ne. Marziano, italiano, DJ Rob. DJ Rob, ecco 20 percet hallottátok. Ez itt az Istefem 90. Istefem 98.6. A hitremény zsűrölet fáradt és gyűrös távja búcsúzik. Én mindenkit magam mögé engedek, jó? És akkor jöjjön az én kívánságom. Olyanok vagyunk egyébként, mint a magyar válogatott. 80 percig azért húzunk. 8, de az utolsó 10 percben az elfáradunk, és akkor lezakózunk. De mindegy, mert azt gondolom, hogy egy olyan kívánság jön, ami kifejező lesz. Talán. Nekem. Vagy valami. Rob, szerintem jársz le. Maradjunk ebben. Some people call me the space cowboy. Valahogy így. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. thicker. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and on the run. Ooh. Hallottuk ezt a nótát, és nagyon szeretjük. Én is rég gondoltam ezt magamról. Én a magam részéről nem szeretném elrontani ezt a kiváló hangulatot, de úgy gondoltam, hogy érdemes lenne talán egy szám erejéig megemlékezni a közelmúltban elhunyt Lisa Left Eye Lopezről, a TLC egyik oszlopos tagjáról. Úgyhogy most már TLC csak TC lesz sajnos. Robikám. Tisztelt címzet. Too fast, don't go too slow. You got to let your body. Azt hiszem, az elmúlt 5 percben mindannyian átértékelhettük az életet és a jelenleg futó partnerkapcsolatainkat, illetve mindazt a szépséget, amit egy lekváros bukta tud nekünk jelenteni. Emberek vagyunk mindannyian, indítsuk el ezt a számot, gyerekek. Én bevallom nektek őszintén, hogy az elmúlt 5 percben arra jöttem rá a TLC Lisa Left Eye Lopez hallgatása közben, hogy én nem vagyok más, csak egy szerencsétlen sorsú, magamutogató, kiégett Elvis imitátor. És rájöttem az inspirációimra is. Egyetlen vágyam az, hogy egyszer Las Vegasban egy strip végén elhelyezkedő impersonátor bárban, egy impersonátor showban a királyt imitálhassam, és bukhassak, sírhassak a mikrofonba. Nektek, neked, mindenkinek. Viszlát! Save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. With you. Na, hát az utóbbi időben, legalábbis az utóbbi egy hónapban kétszer lejátszottam egy felvételt a Manhattan Transfertől, és ez volt a Birdland. És ennek végre megszereztem a Quincy Jones által átírt változatát. Ne bassz. Ne bassz, már fölvesz a füles. Módos Péter a pulzusból, beszarok. Na jó van, szevasztok. Király vagy. Bravo, Robi! Thank you. Mondd utánam néhány szót, a következőt.